Playboy boy, ZB łka. I SLW, aspiracjo krusku, w tubyku sprać to. ZZZ, yo, ZZZ, yo. Płynie w nas ta młoda krew, wiesz dobrze, kto przejmuje tu ster. Pamiętam jak krzywo patrzyłeś na mnie, nie sądziłeś, że się w tym miejscu znajdę. Młoda krew płynie w moich żyłach, to co mówi hejter, chuja wbijam. Zawsze dajemy 110% spoku i śliwa razem ze stosem. Młoda krew we mnie drzemie, daj mi bić, nie zmarnuję. Daj mi bić, bo go czuję, a ta krew już bosuje. Choć nie jeden się pruje, to czuję to swoją niemoc. Stawiałeś na mnie krzyżyk, dziś się cię to zwali znów. Jestem nuśliwa, to i chuj wasze zawiśne mordy. To ciężka praca sprawiła, że jestem dziś tym dobry. To młodych ludzi hordy na koncertach w całym kraju. Piątka dla kumatych załóg, wciąż na dreadowym haju. Szacunkiem do weteranów, przetarli nasze drogi. Szacunek tu dla każdego, co serce w tą grę włożył. Jestem gniewny, bo młody, a kłody z podłóg wypijam. I tak tu siekam te wersy, że to hejterów zabija. Sąd co jadę, jak zmija, ja znów bijam na scenę. Jestem tym samym miśkiem, nigdy się im się zmienia. Młoda krew we mnie drzemie, zają z buku. I taki pęgier ze stripem tu się dokuje YouTube. Płynie w nas ta młoda krew, wiesz dobrze, kto przyjmuje tu ster. Pamiętam jak krzywo patrzyłeś na mnie, nie sądziłeś, że się w tym miejscu znajdę. Młoda krew płynie w moich żyłach, to co mówi hejter, chuja wbijam. Zawsze dajemy 110% spuku i śliwa razem ze stosem. Często mnie chwalą, mimo to nie uderza w lecodówka. Ręce się palą, do roboty mi tu jak stan w lówkach. Zimna krew, młoda krew, nie martw się o jutro. W nas ten potencjał jest, wiesz, drugim domem studio. Późno, znów wyląduję na chacie po nagrywce. Późno, wiem, że poczujesz hejtów, to chowa żywce. Chuj w to, że krytykujesz, plujesz za mistrzem, no bo ci nie wyszło. Nie ma momentu, bym kiedykolwiek się przejął taką jak ty pisto. Wszystko w temacie, wracam, by hipnotyzować tu. Rzuć na luz, bracie, w planie na dziś gruby bajzel tu. So, nie sypa na bitach, jestem mordercą. Znów bita i wypad, gdy krzyczą pod sceną, wiem, to śliwa z puku. Dwóch zuku, wiarygodni na bruku. Ty negujesz to? Polecam badanie słuchu. To młoda krew, suko usun z playlisty tych pozerów. Wtedy przyszłość w naszych rękach, jeszcze nigdy w nas nie celuj. Płynie w nas ta młoda krew, wiesz dobrze, kto przyjmuje tu ster. Pamiętam jak krzywo patrzyłeś na mnie, nie sądziłeś, że się w tym miejscu znajdę. Młoda krew płynie w moich żyłach, to co mówi hejter, chuja wbijam. Zawsze dajemy 110% spuku i śliwa razem ze stosem. Liczę tylko na siebie, siebie pewien na amen. Nic mnie więcej nie złamie, muzyka to mój testament. To co po mnie zostanie na amen, to co mam w żyłach. Droga, którą wybrałem i który będę się trzymał. I mnie w tym wspiera rodzina, fani robią ten hałas. Kiedy gramy koncerty, to się po prostu tym jaram. To mi żyć tu pozwala, wtedy czuję, że żyję. Dziękuję Bogu i fanom, to wydajecie mi siłę. Młoda krew moje żyle, chuj ciężkie pracy. Dużo szczęścia od losu, że kiedyś ktoś mnie zobaczył. Z internetu cwaniacy, rodacy, zawisty naród. Tak bardzo nas nienawidzą, bo się udało tu paru. Młoda to budy, ziomuś lecę po tobie. Młoda krew moje głowy, te traki płoną jak ogień. Dla tych ziomów i kobiet, puszczam to w obieg i leci. Przez całą Polskę w membranach, u tych dorosłych i dzieci.